والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق ممرك مويدق لا شك فيه ولا ريب في صدقه مصدقا لما بين يديه دي دقل نقلك جيتون القرآن يدي البن تيربك جيتون متخصاب سفانو أمي دو تيري أمو سفانو دم عدمي نيوتي اندك سفانو كالتوراتي والإنجيلي والزبور يويب أمو تلن لو نيو ويدن تأخذ مرام kon ayji ishara la ci nekh gimu nek wahyu li annahu sallallahu alayhi wasallam lam yakun qari'an wala katiban dawul bind dawul mas dawul lire lol tam ci mukhtasar ibn kasir lañ ko jele jukim ñettel khatum temer ak ñen fuk ak jurom ben musaddiqan lima bayna yadayhi inna allaha yalla bi ibadihi ci jamam yi lo khabirun ko dañ kumpele ci liñu def basir ko len di gis la waaw jam yalla lepp lu way neubut diko def yalla tabaaraku ta'ala la khabir xamnako lepp lu way di dugg yalla basir ko gis la amul kenn ku meuna neubut suñu borom tabaaraku ta'ala khabirun bi ibadihi muhitun bi mawatin umurihim wa zawahiriha basirun bihim لا تخفى عليه قافية من شؤونهم دكتور علي صابوني تا صفة التفاصيل تا جوكيب فكيل أكنيت تا ختم فنغير الجرم سوي برام تي سورة فاتري بنيوي دينيو تدل جنابي متدي ني جانع القرآن نيو تدل في خيتو الأمة الإسلامية انقسام الأمة الإسلامية أمام هذا الكنز الثمين إلى ثلاثة أقسام نخاج لكو نتخاج يوي لي بغا اندي ممسني برام تبارك وتعالى بمو اندي تيري بي بي القرآن اندي تيري يلي دي تيري اندي لك سبورك يتتغي من السمة جناوغا أورثنا سيت لنن لين الكتابة نكو فيتلي الذين اصطفينا نيغا خامن تان نان لين من عبادنا جسن جام كون مولم يال فيتلي الكتاب القران ني موكال كو يالا نانا نيغي بوك تي الذين اصطفينا من عبادنا معناه أورثنا هذا القرآن العظيم لأفضل الأمم وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين اخترناهم على سائر الأمم وقصصناهم بهذا الفضل العظيم القرآن المعجزة قاتمة الكتب السماوية أشان أخصري مؤمنة والذين اصطفاهم الله هم أمة محمد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم الى يوم القيامه الكشاف ديكب نيتل ختم نين سمير اك جوم نيت فوك اك نيت من يالا تان مودي امه محمد اك صحابي اك تابعوني من بعدهم الى يوم القيامه نيوني لا يالا فيتي القران موتاخ كيب كو خاني بو سيدلي جوكي جوخلا ياغي بوك سي نيوني كو خاني بو تيمي القران دي واخ دي خام لامي واخيت ياغي بوك سي نيوني ko xamne buñu sédélé jukki nak do bok fexel ba buñu sédélé fe juk nga bok ndax bo ci gor gor lo bala dir bu yag rek nga mëna bok ci nga xamne aw rasna alkitaba fitil nañ len téré ñu nak di ummatu muhammad sallallahu alayhi wasallam di mbolam ku wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah ñu ñoy ummatu muhammad ummatum ñepp kep ko xamne ki risala giko yalla yoni fek na la fi so nango ummatu muhammad so nangul ummatu muhammad fo meuna dekk lo sori sori mo xam wax nga ashhadu an la ilaha illallah wala waxuloko yangi bok ci ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam legi nak ño wax ashhadu an la ilaha illallah ñoy al firqatu najiya ñom ñoy ñassawet ño ñinga xamne ñom la yoonte bi ño nek ci lam nekkon te moy al islam diruhu alladhi ارتباه الله سبحانه وتعالى mutal bi nak tabarakallah ñu fiyetele téré bi nak nga xamni ñom tabarakallah xam nañu ko man nañu ko bëgg nañu ko ñang koy jund dañu la di xajaliko ñetti xaj faminhum amna ci ñom zalimun li nafsihi koy togn bopam faminhum zalimun li nafsihi amna ci ñom ko xamne da fay togn bopam lolu ben nga non ko xamne day togn zalimun li nafsihi manam lan la togn bopam moy dafa gattagn lu ci def lu bax muqassir fi amal al khair mom yatlu al qur'an wala ya'mal bi day jang al qur'an te du ko jefe wa huwa al zalim li nafsihi ki mo togn bopam koku moy ci togn bopam moy xet moy bit ñeuk wa minhum muqtazid amna ci ko xamne ki toñul bopam way gor gor lu mom mutawassit ci def lu bax as salihat dana jefe al qur'an leg leg du ko jefe koku moy muqtazid wa minhum ku ñettel ki moy sabiqun bil khairat mom da fay rawante ci jëfë téeru bi Yalla bi di rawante ci jëf lu baax di rawante di faggu sa buñu déparé rek mu bok ci ñinga xamné ñom ñoy raw kon ñett ñi ñoy xétu yunitu bi sallallahu alayhi wasallam ñi ñu fété le téeru bi zalimun li nafsihi muqtazib sadiqun bil khayra zalimun li nafsihi moy ku gattañ lu ci jëf lu baax dana jangal qur'an waye du ko jëf muqtazib moy ko xamni ki mom dafa digg doom ci jëf lu baax yeen say mu jëf lu baax yeen say mu bayyi say bi kun bil khayrat nak mom mo len gën ñom ñep mom day ñëkkalante ci lu baax kon ñettami non ibnul jawzi mu ne wa aktharul mufassirin an hadhihi al asnaf al thalatha fi ummati muhammad fa zalim li nafsihi nena al asi moy ki moy wa sadiq nena ki raw nak at taqi moy ki ragal yalla wala muqtasib ki nga xamni dafa gattañ lu nak manam moy mutawassit baynahuma seen digënté la moyul yalla ragalul yalla nek ci digënté bi non la ko ibnul jawzi kon firé ca téré bi ñu tuddé tafhil fi ulumi tanzil jukki ñettel ba xatum témir ak juroom fuk ak juroom ñett ñoñu loolu lañ ci wax ba dima ci al hasan al basri rahmatullahi alayhi من السابق من رجحت حسناته على سيئاته والظالم لنفسه من رجحت سيئاته والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته وجميعهم يدخلون الجنة تواركال سعد المسير جك جرم بن خطم نين تتمير الجرم ينفق من مام السابق كم كوي تكي sabiqun bil khayrat mune moy ko xamne ki buñu fete ay hasanatam manam ay tiyabam moy epp ay bakaram mune zalimun nafsin moy ko xamne ki ay ñaawteefam moy wat mune al muqtasin nak moy ko xamne ki ay ñaawteefam ak tiyabam ño tollo mune way ñeppe dugal jann alhamdulillah kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba ku bañul ku ne dama dugg ñu nako yent baxé sallallahu alayhi wasallam watax mune wax joju nak ci xéer yi di ñatt ci ummatu muhammad mune wax ci gëna nak moy na nga xamni ibnu jarir mom la tan wa qad awrada al alama ibnu kathir ahadith tadullu ala dhalika nena ibnu kathir tan na ca la nga xamne mom la ca gër na kon nak ñett ñoyay nonu xamna kenn ku nak ñu na fexé ba gor gorlu bok ci sabiqun bil khayrat su ko mënul mu bok ci muqtasib te fexé ba joggé nak ci groupe zalimun nafsi mom na fexé ba joggé ci kenn ku nak ñun na fexé ba joggé zalimun nafsi modi gattal li ci def lu bax kenn du ci gattal ni ci gorgol rek ndax dañ koy netti le euleug di yang alquran ti diko jefe ndax nga bok ci muhtasibuni wala nga bok ci asabiquna bil khairat tawakkal gor gi mu saxo rahmatullahi alayhi ci sabiqun bil khairat mune sabiq dal bo fekkon fi jurum fukki janax neena nga tej len ci ben nek neena ji ndeketew rek moy tuddu janax jenen janax ju genn neena do to tuddu janax jenen nga ngay tuddu mune kon lepp ñu def ci diine bu la ci kenn jitu rek tabarakallah sabiqun bil khairat mune it sa bu yalla ne dawlen wor gib saxo mune bu yalla ne dawlen bu la kenn ndek samp saw xel mune ndax sa demé ba ca kanam budé lu ñu ñëk lanté boko séné bo yoké saw xel ku am nga mune budé lay alagé boko séné muy ñëw bo yoké saw xel ku raw nga raw sabiqun bil khairat mune waye bul def ñu né nangam dawlen nga nan lutax ñi daw ak tubab tubab lok yoy mune lol jëruko buñ na dawlen rek né na bu la kenn dëkk tam rawatina bëñ yalla né dawlen wa minhum sabiqun bil khairat bi iznillah ci ciobar yalla subhanahu wa ta'ala zalika linak bok ci sabiqun bil khairat zalika bok ci kenn ci ñi zalika bok ci ñi ci gën wal fadl modi mbax al kabir gurey gi nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala defal nako ummat muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ñew nak dal di wax ñoño fan lañuy dem ci walu teranga yamu len dencel fi jannatin na'im mune ñoño jannatu adnin al janna adl yadkhulunaha dañu ko dugg skay ñu fa duggé yuhallawna fiha dañu len fa takal min asawira ci takay loxo min zahabin ci or wal lu'lu'a ak jama tabarkal ku duggu aljanna ku nek ñu takal la min asawira motax ñi ay goor takalam diko aye tak ciak diko aye demi diko yoy jannati adnin yadkhulunaha suñu fa deme yuhallawna fiha min azawir min zabin wal lu'lu'a tabarakallah kenn ku ne taru ja wa libasuhum sanu kal fiha ci aljanna harir moy swa harir moy swa wa jami'u ma yalbisunahu fil janna min al harir bal furushuhum wa suturuhum kadhalik tabarakallah lal ya sax lan cey lal swa lay don kon ahlul jannati ñettam non aswira siwar min zahab wa siwar min fidda wa siwar min lulu ñett yu nek ñu tak ko or khalis lulu wala bok jama ñu tak len ñu dugg ci bir aljanna ñu nak ay xewal wa libasuhum fiha harir seenu cial soa lay don soa nak ciow lañ ci bari way bëgg de nan soa bi fiqhu won soa be la waxon bu fekke yornu tur dal lepp luñ tudde ne mom la le gëna wër ci abdulit moy la yentibi waxon li da dan leer na li haram leer na li ci digënt bi ñu naan leer na leer ko fi bayyi setal nga sa diine setal nga sa bop ku ci dugg nak neena dugg na ci lu haram kon nak mom la ak du mom olaf neena dana mat ak du mat buñ jox sa lox yentibi dal neena so soa ak or dafa haram ci goru xetam bi dagan ci jigen ñi or ak soa haram na ci goor ñi dagan ci jigen ñi noni la ko hadith bi waxe ca waxam je sallallahu alaihi wasallam bañu duggé aljanna waxalo ñu ne alhamdulillah alhamdulillah cant ñel na yalla yarna sant yalla dugg bu bir aljanna alhamdulillah cant ñel na yalla alladhi yalla bi nga xamne azhaba anna yubul nañu alhazan li nga xamne modi njaqare yi randal lolu mufassiru ni ne abara bil madi wa qalu li tahaqquq wuqu'ihi wor gi mu wor la am moy motax ñu waxalu bu fekkon da am fik sak ñax wa yaqulu da nañu wax ñu fa duggé waye waxalu dafa melni wessana bo nak bañ wax ko alhazan nak muy njaqare li moy lepp lo xamne day neexal dundu doom adam lu melni febar lu melni ñak lu melni de lu melni tita ngi alakhirah lu melni mbugal ma fay nek wa khayri zalika ak yidi melni ko yoyu ba dima ca tafsir abi sa'ud jukki ñentel khatun ñaari temer ak ñen fuk juroom ak tabari ñom ñet dañu nañ tekkin wo firin wo wi tabarakal al azan ya'um kull ma yukaddiru safwa al insani min qawf al marad ba yima ko waxon leg motax ndaysan gor gui cheikh al hajj malik ci walu ni nan alhamdulillah allazi azhaba 'anna al azan dana wayanto aswayi sunnah tabarakal sawfa tara izan jalal khubaru afarasun tahtaka aw himaru sawfa tara izan jalal khubaru afarasun tahtaka aw himaru tabarakal bañ waxe lolou ñu ne inna rabbana suñu borom la khafurun balakat la moñu bal ba ñu fi shakur santa kon la moñu sant ba ñu fi yoyu mom lañu wax ba nga xamé né dugg nañu aljann ñu ne yalla allazi yalla ki nga xamné ahallana moñu wacce daral muqamati keruk sax gi nga xamné ku fi xass dugg dafa nek maqarran wa sakana ñu fi taxu mukk darul maqam darul maqam way min fadli ci baxayam ndax dama dama lum jëf lu ne lum sann lu ne aljanna la ko fay duggal moy suñu borom yokal ko ay xewalam suñu borom yokal ko yermandem dal di koy duggal ca bir aljanna ji buñ fa duggal ñu ne la yamassuna fiha nasab la yamassuna dootu ñu laal fiha ci bir aljanna ji nasabun ben cion goor ñu dootu ñu joxe dépense dootu ñu fay senalek na courant dutuñu fay ndox dutuñu def dara dutuñu joxe dépense ñom goor ñi tabarakallah dutuñu xeyati duggu ci super yek sotaraak yi yek ci taxi di son goor ñi la yamassuna fiha nasab jigen ñi tabarakallah wala yamassuna fiha luhub ñom duñu duggu wañ la yam wala yamassuna duñu laal fiha ci aljanna ji luhubun ñamit ben choono goor ñi duñu son jigen duñu son ndax togg añ choono la dem marché ton la kon aljanna buñ fa duggé goor ñi duñu son la ta'ab wala mashaqqa jigeen ñi duñu son la i'ya wala futur kon nak aljanna darul muqamala aljanna darul naflay la motax leen leen nit faatu nga degg ñu ne nopuluna ngir yaakar ne fa la jëm yal na fa jëm su ko defé kon suñu borom tabaaraku ta'ala ci dars bi fi muy jexé min fi wan yu am solo modi fexé son ndax ku dugg aljanna fat ciono dañ yunitibi sallallahu alayhi wasallam neena doom adam bi gëna son ci doom adam yi gën ci naqari ak dund danaka dundum gep mu yelwan ko dundum gep mu son ko neena buñ ko dëggelé aljanna roppi ko yalla bëgg ñëkëti wat ko rek tabarakallah ne ko ndax mas ga son day wax ne dedet ak sinu fiñu wara ñëkëte jotaay bi ci katanu suñu borom tabarak wa taala ci suratu fatir aya fanwer ak djuroom ngentek sen baram ni ngi taxawon ci aya fanwer ak djuroom ci suratu fatir ci suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe allazi ahallana daral muqam min fadli la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub dan waxtu ñi nga xamne dañu wacci aljanna mu neex ñu ne duñu fa am cionu duñu fa am metit fofu lañu taxawon wara doorete ne ci wala dina kafaru ndax le moy añu ñu gëm yalla fofu lañuy nek li di bëgg ñew moy añu ñu yedd yalla ñom fi lañuy nek wala dina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alayhim fayamutu wala yuqaffafu anhum min azabiha suratu fatir kon aye fanwer ak juroom ben ci lañu war doore bi bismillah ta'ala yalla ne walladheena mbolam ñinga xamne kafaru yedd ñu seen borom kafaru yedd nañu muhammad sallallahu alaihi wasallam kafaru yedd nañu alquran kafaru dañu sul jëf kafaru biñu sant ku leen defal lahum am nañu naru jahannam sawara jahannam ma nga len di xaar ñele darul muqam lañ amon li annahum yaqumuna fiha wa yamkusuna ñi nak naru jahannama lañi am ndax dañuy sul jëf, ndax dañuy weddi. Laa yuqda alayhim, nee na kenn du leen rey fa yamuutoo ñuy dee. Kenn du leen rey, kenn du àtte ci ñoomuk rey ñuy dee, ndax bu ñu deexee day mel ni dañuy noppaluku ci mbugalum sawaram. Laa yuqda, deesu leen rey alayhim ci ñoom fa yamuutoo ñuy dee. Laa yuqda, deeful àtte ci ñoom dee alayhim fa yamuutoo ñuy dee. Maanaam dee daal duñu ko fa def lu ngir ñoom ñetti metti rek, suma la yamuutu fiiha wala yahya. Yàlla jàll musal. Wala yuqaffafu, deeful oyofal anhum ca ña dugg sawara min azaabiha ca mbugal ma. Ku dugg sawara ku ne amul benn bés wala benn waxtu wala fenn saa mbaa jenn jamono duñu lay wàññi la fa nekk. Wala yuxaffafu anhum min azaabiha, ku ca bëgg mucc kay mooy koo xam ne doo fa dugg, waaye ku fa xas dugg naar jahannam moom la. Wala yuxaffafu anhum min azaabiha, kenn du la wàññil mbugal ga. Bët bu sa day gën di metti, bët bu sa day gën di tar, bët bu sa day gën di naqari, waaye dee su ko wàññi suñu ko yokkut. Kazalika, nii nag najji sii la ñuy faye kulle kafour, bépp weddikat, bépp sulkatu jëf, bépp sakkatu def lu baax tubarkàlla. Ba tax alxaan nga dégg maan kulle maa qabat zidnaahum saira. Sawara wa nit ña dugg ña weddi yàlla ba dugg fa, saa bu demee ba nar a giim rek zidnaahum saira, ñu dolliwaat leen ay xal, ñu dolliwaat leen mat, ñu dolliwaat leen safara mu gën a métti. Kon nag noonu la yàllay fayee képp ku weddi. Ku weddi nag mooy ku weddi alquran, weddi yonent bi, weddi ay jaar-jaaram tabarkàlla, ba noppit ku la defal ku ne doona ko jërëjëf, bu dee yàlla doone ko alhamdulillah. Yooyu nga xam ne ku la defal doo ko sant, yooyu moom lañuy tuddee kufru, ndax kufru baatu kafa mooy rek muur safara. Moo tax mbaxana ñu ko tuddee kafr, ndax li muy muur sa kawar gi. Kon baatu weddi tekkiwul rek ci jullewut wóorut natut asaka nangam nangam, waaye dina dugg ci biir gën koo yaatu moom baat boobu. Waxum ñoom ñu nekk biir sawara yastarixuuna, ña ngay yuuxu, ña ngay yuuxu ci biir sawara wa, di sàkkoo xetliku, di yëkkati seen kàddu yo, di wax ca kaw rabbana, ee yow suñu borom, axriji naa, ñu ngi lay ñaan nga génn ñu. Sawara wa métti na, mu ngay lekk seen siñ ya, ngay lekk seen bët ya, lekk seen biir ya, ndey sàn seen der bi nga xam ne dañ ko daan defar di ko diw ak raay muy nas na si, moom la sawaray lakk tey. Tabarakàlla, mu métti lool. Waxum ñoom ci biir sawara wa yastarixuuna, ña ngay yuuxu ci kaw di sàkku ko leen xetti. Ña nga daan rabbana, yow suñu borom, axriji naa, ñu ngi lay ñaan nga génn ñu. Lu tax ngeen ñaan génn? Ñu ne ko naamal saaliha, ñu def lu baax. Xayra alladi, lu bokkut ak li nga xam ne kun naa naamal, moom lañ daan jëf. Soo ñu génnee fii ba ñu demaat adduna, danañu def lu wuuteeg li ñu daan def. La nga daan aaye danañ ko bàyyi. Lépp loo daan aaye te borom xam-xam yi doon ñu ko wax, ñun déggoon nañ ko, dañ koo gëmutoon. Ndax bu ñu waxee rek ñu ne ah gaayay wax rek, am ñeneen ñoo xam ne lu ñu gaay yi tere ñoom ñu daganalal ñu ko. Léegi nag mbir mi leer na. Axriji naa, naamal saalihan, xayra alladi, kun naa naamal. Waaw, léegi daal ñun dañoo bëgg rek nga génn ñu sawara, yóbbu waat ñu àdduna, ñu def fa loo xam ne du bokk ak la ñu daan def. Moo tax def lu baax ci àdduna moo gën fuuf def lu bon. Ndax def lu bon ñu di yiw jaarul ci yoon, di ko suñu mbokk al-imam Moussa Guèye di waxe, yiw jaarul ci yoon, ñu mooy bakkaar, di def yiw jaarul ci yoon ba àgg yowmal xiyaamati nga di ko réccu, lolé def ñu wujar ci yoon moko gëna barakallah al imam musa gey yalla yalla fay ko al qurtubi neena mu'minu badal al kufr wa nuti'u badal al ma'siyah wa numassilu amra ar-rasul neena bo ñu genné fi dañuy gëm yalla dootu ñuko yaddi diko top ci dootu ñuko may di top ndigal yoonentam bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam tafsir qurtubi ta juk fuk ak ñent mune am ñu ne ci seen wax joju moy khayral lazi kunna na'mal dañu nangu seen ñaawteefu jëf mu nekk ci ñoom ak réccu ak delu ginaaw tafsir tafsir fi ulumi tanzil jukki ñettel ba ñoom ñoo ko firé noonu loolu lañu wax ndeysaan ñoom ñëpp tabarakallah suñu ñaari mag yi junj ko la suñu mag menn mag junj ko menen mag ñu junj aaya ji ci tege wala jumla ji ci tege mag mu junj li mooy imam borom tuba radiallahu anhu ca masalikul jinan ñi naan rabbana akhrijna na'mal salihan khayr alladhi kunna na'mal mu ne wa arghabu al-ashya'i lil amwati raddun ila ad-dunya ma'a al-hayati ولو سويعة فقط ليعملوا صالحة تنفعهم إن غفلوا ولا إن قفلوا من اللي كودم تيالا دي قنا بغ تساقنون ما دي دل سواد أدنى بوافدا أمسخ جنة والا وقت نجين دا جف لو خم نصر دلو على آخر الشوى lolu yete bu reuy la tabarakallah ca masalikul jinan ma borom tuba wax ko rabbil alamin bu nga demugul kon wajal ko bala nga dem ndax so demé do wax akhrijna na'mal salihan khayr alladhi kunna na'mal bañu baye buñu dello def lu bokut ak lañu don def suñu borom tant len awalam mu'ammirkum ndax wëccñu leen woon ngeen di dund ci aduna ma dund gu gudd goo xam ne yatazakkaru fiihi mën na caa waaro man tazakkara kuy waaru waaw yàlla mu ne dëgg la yéen a ngi may ñaan fanweeri minit mais waaw yàlla ne waaw ndax mayuma leen woon waxtu ëpp na ko ëpp na waxtu am na ñoo xam ne 1900 ba léegi ñu ngi fi am na ñoo xam ne 1927 ba léegi mu ngi fi am na ñoo xam ne 1928 ñi 1954 ñi 1930 ñi 1960 ba léegi ñu ngi fi am na ñu fi ñoo sax 1988 ñooñu ñëpp la tudd kenn ku ci nekk am nga fi lu ëpp waxtu dem ba alaaxir nag di ñaan 30 minutes yàlla mu ni waaw awalam nu'ammirkum mu ndax dund lu ñu leen woon ci aduna ma dund goo xam ne gudd na ba yatazakkaru fiihi mën na caa waaroo man tazakkara ku bëgg a waaru waaw dund goo xam ne mën na caa waaroo man tazakkara ku bëgg a waaru ku bëgg a waaru ku ne boo amee ci aduna ñetti fan waaru ndax day gis ci sa morom lu la waar mbaa nga gis ci keneen lu la waar ndax yoyinti bi neena ñaar doy na waaraate alquran ak dee kon ku bëgg a waaru ku ne war nga mën a waaru yàlla mu ne leen waaw lan ngeen defoon kon ci diir boobu ma leen joxoon ngeen dundoon ko lu tax ngeen di sàkkuwaat geneen dund prolongation waaw yéen sàggan ngeen di football ba ñu dóor leen 3h marche bi war a fin geneen prolongation prolongation kay mooy marche nul kenn ku ne am deux bi wala benn bi waaye ñu dóor le 3h nday wut prolongation wa fi lhadis aazara allahu ila mrain akhara ajalahu xata balaqa 60 sana yalla sañna teural ngantam ci képp ko xamne mayna la nga dund fi juram ben fukkat lolou yonent bi ko wax yalla amna usru amna ngantu bepp nit bo xamne mayna la nga dund fi juram ben fukkat yow so ñewé amulo ben lom na ngantu a'far bi ma'na balagha bihi aqfal usr akhrajahu al-bukhari mu duggal ko ci kerem ba babu man balagha 60 sana wa qad a'zara ilayhi fi al-umri mu dal tuddu ayji mom al-bukhari ibn kasir mun wa hadha huwa sahih fi miqdar al-umr mun li moy li wer ci dund moyen jurom ben fukkat alayhi salatu wassalam mun ca tek ñetti at wa kala motax awalam nu'ammirkum ndax may len len won ngeen dundu ma dundu go xamne yatafakkaru fihi man ca waro man tafakkara kep koy waro yalla mayna la fi lo xamne war na ca meena waro rawati nak bu la wutile qur'an ak ay warate kat ak ay radio ay yu demni ko yeb nga man ca waro ngay jakarlo television bi leg leg ñu wan la ko faatu mu tok di wax xana war nga ci mëna waro xamne yow ñi da nga def ni mo leg leg seen koñ nga jek jek rek ñu ne mer diu gañu na ñu tak yobbu waaw xana yow mer man nga ci waro leg leg nga deg ñu na pa diu gañu na ñu tak yobbu waaw yow pa diu xana man nga ci waro leg leg nga deg ñu na tayer sangam gañu na waaw yow tayer bi mëno ci waro leg leg nga deg ñu na sofor sangam gañu na ñu kané sen sangam gañu na ñu fi sangam gañu na imam sangam gañu na ustaz sangam gañu na waye yeen xana kenn ku nekk ci groupe yi